Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Cannabis skal legaliseres, og også hårde stoffer skal afkriminaliseres. Det er den opsigtsvækkende udmelding fra Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen i hans netop udgivne debatbog Exodus. Vejen frem for Centrum Venstre er titlen, ikke desto mindre, eller ikke, ja, sådan er det. En melding, der går stik imod partiets linje. Henrik Sass, han kommer på besøg her til sidst i den her anden time af programmet Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal også uddele ugens fidusbamse. Og den proces, den tager vi fat på om godt 20 minutter. Og den leg kan I lyttere som altid deltage i ved at komme med forslag til en modtager. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller sende en sms på 42 624 7. Og her kan I også som altid kommentere og stille spørgsmål til for eksempel den næste gæst i programmet. Og det er Liberal Alliances undervisningsminister, Merete Riisager. Velkommen til programmet, Merete. Mange tak. Og grunden til, at vi skulle tale sammen, blandt andet, der er jo sket meget på dit ressortområde, som det hedder, det er blandt andet forældreansvaret. Det er jo sådan et ord, du har gået en del ud af her på det sidste. Du mener, at forældrene ligesom skal... De skal spille en rolle i deres børns uddannelse på en lidt anden måde, end de måske tidligere har gjort. Hvad er det, du mener? Jamen, hvis vi ser på, hvad der skaber det gode børneliv, det gode skoleundervisning, så er der selvfølgelig mange faktorer, der gør sig gældende. Men en ting, som man kan se på tværs af forskning, det er jo, at der, hvor forældrene spiller en rolle, bakker deres børn op i deres skolegang. Det har en enorm betydning, en enorm effekt. Og det vil sige, hvis vi hele tiden viser forældrene vandvejen og lukker dem ud af skolen, så gør vi faktisk børnene en bjørnetjeneste. Det bør vi ikke gøre. Hvad mener du med det? Jamen, at forældrene skal bydes indenfor. De skal jo deltage i deres børns udvikling i skolen. Det vil sige, at de skal selvfølgelig også følge op på lektier osv., men jeg tror, når du nævner det, så er det sikkert i forhold til lige præcis den aftale, vi har lavet om parallelsamfund, hvor der særligt er en indsats omkring migrantforældre, som vi jo notorisk har forventet os for lidt af. Vi har ikke regnet med, kan man sige, at de kunne for eksempel varetage den opgave at lære deres børn det talte sprog. Så jeg skal lige høre, er det ude efter en særlig gruppe forældre, eller er det alle forældre, der har... Det er alle forældre, men den mest aktuelle sag er jo, kan man sige, den diskussion, vi har haft omkring sprogprøven. Så vil jeg sige, altså, den her parallel samfundsdebat, den kommer vi lige tilbage til, men når du snakker om forældreansvar som en generel ting, ja. Så lyder det jo egentlig mere som om, at... altså, fordi det er jo ikke noget, man kan lovgive sig til, så du sidder sådan ligesom sådan en stram skolefrøken og siger, så forældre, det er ikke børnene her, nej, nu skal I se godt på mig, her er min løftede pegefinger, I gør det ikke godt nok. Nej, det synes jeg ikke, det er, men det handler om at få fordelt ansvaret bedre. Sådan, at man siger, hvad er det, der er lærerens ansvar? Hvor skal forældrene sådan set blande sig udenom, når det handler om den faglige undervisning, der foregår i klasselokalet? Og hvad er det, der er forældrenes ansvar? Og de skoler, der gør det rigtig godt på det her område, der laver man ligesom en forventningsafstemning, når børnene starter i skole. Så får man ligesom som forældrens sædel med hjem og siger, nu skal du høre, det her det tager vi os af, men det her det er jeres ansvar. Og det er jo den gode måde at gøre det på. Det er ikke alle steder, at det fungerer så godt. Og det har betydning for alt muligt. Det har betydning for, hvordan eleverne træder ind i lokale, hvordan de opfører sig, at man har respekt for læreren og alle mulige ting, at forældrene sørger for, at ungerne har spist, inden de kommer i skole. Det, ja, altså det du siger nu, det er, altså vi skal bare tilbage til den, som det måske var, da vi gik i skole, det var altså nogle ting, det var selvfølger. Og så var der altid nogen i alle os, der har prøvet at gå i skole, der var altid nogle stykker, man godt vidste, at sådan var det ikke hjemme hos dem. Ja. Og de kom til at hænge med bunden, men nu er det åbenbart blevet mere påkrævet at indskærpe det, end det har været for 20-30 år siden, eller hvad? Det synes jeg, fordi at skolen hele tiden, kan man sige, flytter barnet lidt og tager sig flere og flere opgaver for. Og så bliver det måske nemt som forældre at tænke, det tager skolen sig af. Og derfor bliver det i højere grad nødvendigt for skolen at afklare, hvad er forældrenes ansvar, og hvad er skolens. Og så er der selvfølgelig de børn, som ikke får noget hjælp hjemme. de skal have noget hjælp. Hvis vi for eksempel kigger på lektielæsning, jamen så kan vi se også, at de børn, der har gavn af at få hjælp over skolen, det er også de børn, der ikke kan få hjælp hjemme. Ja. Og så vil man sige, det nye er så bare, at du taler til dem, og du kan jo ikke lovgive og sige, tag jer sammen, forældre. Nej, men det, man skal sandelig heller ikke lovgive om alting. Der er mange ting, hvad handler den folkeskolen, som er en samfundsdebat, som er et kulturspørgsmål. Folkeskolen er hele tiden i bevægelse. Den ændrer sig i forhold til det samfund, der er omkring. Og derfor skal der hele tiden være en folkelig debat om, hvordan skal folkeskolen fungere. Men jeg kan forstå, at du også er lidt ude efter forældrene, forstået på den måde, at der er mange forældre, der ligesom, når det ikke går godt for lille Peter eller lille Line, så er det systemets skyld, det er skolens skyld, mere end det måske er også måske elevernes egen skyld, hvis de ikke præsterer det, som de gerne vil. Og det er også, man må også ligesom forklare børnene, at det at få en dårlig karakter, it's not the end of the world. Er det, du mener med forventningsafstemning, hvilke roller man har i virkeligheden? Ja. Fordi jeg synes, at allerede, mens jeg gik i skole, så var der mange, der sagde, at de havde fået dårlig karakter i tysk. Det var altid tysk. Så var det, fordi de havde en dårlig tysklærer. Der var enormt mange dårlige tysklærer, kan jeg forstå. Er det ikke rigtigt? Nej. Altså, det er rigtigt, at debatten nogle gange koncentrerer sig omkring nogle få elementer, for eksempel karaktererne, som værende et stort problem i sig selv. Og det, jeg blandt andet har sagt, det er jo, at noget af det, skolen skal, men også civilsamfundet, det er jo at lære børn at rejse sig, hvis de oplever noget svært, eller hvis de falder igennem, eller får en dårlig karakter. Så i stedet for at sige, så fjerner vi karaktererne, så skal man jo også lære, at nogle gange, så går det ikke så godt til den der tyskprøve, eller hvad det måtte være, som man godt kunne tænke sig. Men så er det bedre at lære børn at håndtere det svære, eller nederlaget, og komme ovenpå igen, end ved at fjerne hindringen, fordi hele livet består jo af udfordringer, bump og hindringer. Så det er bedre at lære børn at håndtere hindringerne, end det er at fjerne alle hindringer. Så man skal lære børn at håndtere det. Altså, livet består af modgangen, og det er det, det handler om. At man skal, det som, i stedet for at sige, det er alle mulige andre skyld, det er systemets skyld. Det er det, der er din pointe, eller hvad? Ja, det er det. Man må også tage noget af det med sig hjem. Altså, i stedet for, at man som forældre siger, at det er også noget værre noget, og uha, der er også de her 10 nationale test, og det er nok derfor, at vi sidder i den situation, som vi gør, så vil jeg gerne brede debatten lidt mere ud og sige, prøv her, vi har et ansvar, og det bæres også af forældrene i forhold til at berede børn på hele deres tilværelse. Og det handler blandt andet om at overkomme udfordringer. Så skal der også være plads til leg og glæde og kreativitet, som I lige har talt om. Det lyder godt. Men der er også de her bump, som man skal lære at håndtere. Jeg skal lige sige til, at jeg havde 2 tysklærer, og de var jo et fremragende tysklærer begge to, og hvis jeg fik en dårlig karakter, så var det i hvert fald ikke deres skyld. Det har altid været godt at gå i skole på Bornholm. Vi er meget glade for tysklærer, og vi synes, at tysklærer er fremragende. Ja. Der er nogle flere tysklærer, så flere kunne læse mere tysk. Det er meget vigtigt for understreget. Ja. Det er det. Ja, Merete Riisager, det går jo godt, at man siger tysk. Ja. I folkeskolen, ja. Er det noget, du arbejder benhårdt på at få det genoprettet? Fordi det er jo stort set røget ud. Ja, altså jeg arbejder benhårdt for at få genoprettet sprogfagene og med særlig fokus på tysk og fransk. Og det handler selvfølgelig både om folkeskolen, men det handler også om ungdomsuddannelse og særligt gymnasiet, hvor der er færre elever, der vælger det. Og det er noget, vi skal diskutere også i gymnasieforligskredsen. Hvordan kan vi ændre rammerne, sådan at der er flere, der får tysk, fordi vi bliver fattigere som samfund. Ikke kun på kroner og ører, men også på kultur, hvis der simpelthen ikke er ret mange borgere, der kan tale de her sprog. Det vil vi holde dig fast på, så længe vi sender. Det er så ikke godt. Så længe. Det har du jo en lille smule indflydelse på. Vi rykker videre til Aarhus. Ja, til Tyskland. Nå, men Merete Riisager, det er så også sådan, når vi nu er ved gymnasiet, ja. Så kan man sige, at glæder du dig ikke over, at det trods alt er lykkedes at stoppe tilstrømningen til gymnasiet? Jeg glæder mig over, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Der har været en udvikling i mange år, hvor man ligesom bare har skubbet de unge over på gymnasiet og sagt, at gymnasiet er godt for alt. Ikke? Altså, man får bedre hår og bedre tilværelse og alt er godt. Men sådan er det jo ikke. Unge mennesker er forskellige, og for nogen er gymnasiet det helt rigtige. Og for andre er en HF det rigtige, og for nogen er erhvervsuddannelsen det rigtige. Og der er, altså på erhvervsuddannelserne er der sindssygt mange muligheder, som står ubrugte hen. Og der vil jeg jo gerne have, at flere unge vælger dem til. Og det kan vi også se nu, kurven vender. Der er mange, der får øje på, for eksempel den nye EUX, som handler om, at du både kan få et svendebrev og studenterhund. Så skal du godt nok knokle en vis lægemsdel. ud af bukserne, men så kan du til gengæld komme ud med begge dele. Ja, svaret ikke flere ressourcer til erhvervsuddannelsen og gøre dem lidt lækre og attraktive. Er det ikke den vej, man skal gå? Der jeg trækker i en masse håndtag. Altså, jeg tror, jeg har gang i 17 håndtag eller et eller andet i øjeblikket i forhold til at sørge for, at man også vejleder ude i kommunerne bredt. Altså, at man ikke bare siger, at gymnasiet er svaret på alt, men også sørge for at anskueliggøre for de unge, hvad erhvervsuddannelserne kan. Og så kan vi også prøve at kigge på erhvervsuddannelser. Hvordan fungerer de? Hvordan kan man sørge for, at de unge vælger en erhvervsuddannelse og ikke et fag? At man lige får lov til at komme ind og lande, inden man skal i gang med at vælge, hvad er det så for en? At skal jeg være redder, eller skal jeg være vindmølletekniker, eller hvad søren er det, jeg egentlig skal? Men Risa, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du administrerer nu en folkeskole, som er underlagt en lov, du ikke selv har stemt for. Derfor så kan man, og det er jo almindeligt accepteret i Liberal Alliance, at man godt kan være både i regering og opposition på samme tid, og have nogle meninger, som måske ikke kan lade sig gøre. Mm. Men så hvis du ser på folkeskolen i dag og siger, hvad er så folkeskolens største problem, og hvordan ville du løse det, hvis du havde 90 mandater? Jeg vil elske at politikudvikle her i Radio 24/7, men det tror jeg alligevel måske bliver for stort et brød. Du behøver ikke at politikudvikle. Jeg siger, hvis du definerer, hvad er folkeskolens største problem i dag, så kan det godt være, at du synes, altså så har vi da fået indkredset problemet. Ja. Så vil du bare høre, hvordan du så vil løse det. Mm. Men det hvad synes du er den største problem? Den største udfordring, det er at få, hvad skal man sige, fokus tilbage på fagligheden. Og det synes jeg egentlig, vi har arbejdet ret... Det har vi talt om i 10-15 år. Ja, det har vi arbejdet ret resolut med her det sidste halvandet år. Og der er ikke kommet noget om at få, det? Jo, det mener jeg bestemt, der er. At få genskabt også lærernes motivation og arbejdsglæde. Fordi uden lærerne, så fungerer folkeskolen ikke, som den skal. Så det at få lærerne op på hesten igen, det har også været et stort fokus de sidste halvandet år. Og det synes jeg, vi lykkedes ret godt med. Tilbage til gymnasierne. Jeg kan forstå, at gymnasierne, det er sådan et sted, hvor der bliver snydt til eksamen og alle mulige andre ting. Og nu er du klar med nogle nye initiativer, der skal forebygge og bekæmpe snyd med prøverne på det gymnasieuddannede. Hvad er egentlig problemet? Er det, at nu de sidder der på og googler sig til svarene på nettet? Er det der sagen? Jamen, du kan sige, altså jeg er sådan set med sådan en klassisk borgerlig undervisningsminister. Jeg interesserer mig for, at rammerne fungerer. Og eksamen er en fuldstændig afgørende del af vores uddannelsessystem. Hvis eksamenerne ikke fungerer, så ryger al ret og rimelighed. Og derfor har jeg interesseret mig rigtig meget for den måde, som eksamenerne afvikles på. Det kan lyde vældig nørdet, men hvis de ikke fungerer, så træder der alle mulige andre mekanismer i kraft, og der opstår en urimelighed i systemet, hvor det ikke nødvendigvis er de mest flittige og dygtige unge mennesker, som får de muligheder, der er for eksempel på de videregående uddannelser. Og derfor at få den ret og rimelighed tilbage i systemet, har været mig fuldstændig magtpålæggende. Og så er der nogen, der synes, det er vigtigt, at man kan google til eksamen og så videre, hvis man gerne vil være moderne. Det er meget, meget vigtigere at have et velfungerende uddannelsessystem, som er rimeligt og fair. Vi skal have nogle lytterspørgsmål. Der er blandt andet Charlotte Elkær Rasmussen fra Kalundborg, som skriver: Merete Riisager, hvorfor skal forældre blande sig udenom det faglige? Mener ministeren, at forældrene skal afholde sig fra at kritisere fagligheden, hvis den rent faktisk er ringe? Og hvordan hænger det sammen med, at forældrene skal blande sig udenom faglighed, men at alle gerne må blande sig i debatten om folkeskolen, skriver altså Charlotte Elkær Rasmussen. Hvad vil du sige til vores lytter her? Det er jo en balance, men det, man skal respektere som forældre, det er jo, at læreren er myndighedsperson i klasselokalet. Ikke? Hvis man gør det, hvis man bestyrker læreren i hans eller hendes myndighedsrolle, så får man også bedre undervisning til sine unger. Det betyder jo ikke, at man ikke kan diskutere fagligheden eller diskutere med læreren, hvad er den gode måde at gå frem her, og hvorfor har I valgt den bog osv. Selvfølgelig må man det, men det handler om, at hvis vi bestyrker læreren i hans eller hendes myndighedsrolle, så vinder vi alle sammen. Du får lidt opbakning fra Thomas, der er 48 år fra Midtjylland, som skriver: Hej, der er slet ingen tvivl om, at forældreansvaret er skrevet over de sidste årtier. Det er jo ingen hemmelighed mere. Det er både i de mere ressourcestærke familier, så de mindre stærke, som vi her taler om. Det er på tide, samfundet træder lidt tilbage igen og lærer forældrene forstå, at sætter man børn i verden, så påtager man sig faktisk også en livsopgave. Og det er der alt for mange, der glemmer, og det behøver man ikke kigge længe rundt omkring for at se. Der er også en anden lytter, han er meget, meget, meget begejstret for Thomas Blachmann, fordi han skriver selv, at han er uddannet folkeskolelærer. Sikke et opløftende syn på læring og på mennesket. Og det er Helene, som jeg så kom til at kalde for en mand. Men jeg vil så lige spørge dig, nu du er her. Du hørte jo noget af den debat mellem Kasper Fogh og Thomas Blachmann. Hvad synes du om ideen med at have et fag om kreativitet 2 timer om ugen på skoleskema? Det er jo ikke det helt vilde. Altså, jeg tror ikke, det som Kasper på vil ødelægge samfundet, hvis ikke det kaster noget af. Men hvad mener du om den altså, idé? Jeg er meget mere enig med Kasper Fogh, end jeg er med Blachman. Det er chokerende. Men du mener, at kreativitet på skemaet vil være tåbeligt? Ja, man kan ikke sætte kreativitet på skemaet på den måde. Altså, sådan som jeg forstod det, så er Blachman jo også en meget dygtig musiker, som har arbejdet med sit fag fuldstændig systematisk, bygget det op fra bunden og kunnet noget inden for sit fag, og fået rigtig gode præstationer ved det. Og det er jo sådan set den samme proces, som alle skal igennem. Man skal blive enormt dygtig til noget, man skal lære alle reglerne, man skal øve sig vanvittigt meget, før man kan bryde grænserne og kreere noget nyt. At bryde grænserne, her handler jo ikke, det er jo ikke det handler om. Det her, som nu jeg så prøver at lige argumentere Blachmans sag, det er, han taler om, børnene er en anden slags mennesker end de voksne. Mm. Fordi de voksnes kreativitet, den bygger naturligvis på en faglighed, så der er ikke nogen modsætning mellem de to ting. Men at det kreative i barnet, det er ligesom noget, der er der. Og derfor kan man godt stimulere det og tilskynde det til at blive ved at have 2 timer om ugen. Det er faktisk det handler om. Det handler jo ikke om, at man skal være ordblind for at lære at læse. Vel? Nej, altså. Men jeg synes, Blachman får fuldstændig rodet nogle begreber sammen, og jeg er enig med Kasper Fogh i, at han er en dygtig musiker, men det lyder altså ikke som om, han ved ret meget om skolen. Og det jeg egentlig hører, han taler om, det er legen. Altså, der skal være plads til legen, men legen skal jo ikke nødvendigvis foregå i et klasselokale med en lærer. Altså, så det er faktisk rigtig vigtigt at gøre plads til børnelivet og legen og den uforstyrrede kreativitet. Men hvorfor skal vi proppe den ind i skolen? Det kan sådan set kun minimere den. Så det handler om at sige, at der er noget, som er faglighed og fremdrift, og så skal der være plads til det børneliv, det ustyrede børneliv, hvor de voksne ikke nødvendigvis skal sætte dagsordenen. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at lige spørge dig, altså, der er jo kommet en ny cyberstrategi fra regeringen, noget I foreslår, at børn og unge skal lære om de digitale farer på nettet. Altså kreativitet og Blachman, det er jo sådan forholdsvis til at have med at gøre det, altså selvom Kasper Fogh mente, det var meget farligt, det han havde gang i, så vil jeg så mene, at det her med den digitale verden, du siger blandt andet, Merete Riisager, at børn og unge skal rustes til at begå sig sikkert i en digital verden. De skal lære at være kildekritiske og afkode potentielle farer på nettet. Hvad er det konkret, at samfundet i men er det også folkeskolen, der skal have den opgave, eller hvad? Altså, man propper jo tit alt muligt ind i folkeskolen, men det her, det handler jo sådan set bare om at opdatere det, som er folkeskolens opgave. Fordi vi har jo, altså kildekritik, det lærte vi jo også, da vi gik i skole. Det er bare det. Jo da. men man skal sådan set hele tiden opdatere kildekritik. Men det var dengang reklamer var det farlige, i 70'erne og 80'erne, der var reklamer. Ja, det var farligt. Så det er jo ikke mere komplekst, end at det handler om at hjælpe lærerne med at opdatere deres viden, sådan at den kan begå sig i en anden faglighed. Og her handler det om, at eleverne skal vide nogle helt basale ting om, hvordan man begår sig, hvordan man passer på sin egen data. Er det sådan noget, man skal sørge for, at man ikke ender ligesom i kløerne på sådan nogen som Henrik Kvartrup? Han jager på TV3 sådan nogle sexforbrydere og sådan noget. Er det handler om, at sådan pædofile på nettet og sådan noget? Er det vi er henad, eller hvad? Altså, nu, jeg er jo ikke sådan fuldstændig ekspert i den her. Er du politiker? Jo, Så det handler om at opdatere fagligheden, dybest set. Altså mere komplekst er det ikke. Men den anden del, som jeg synes også er ret vigtig her, det handler også om, at vi skal kigge på os selv som myndigheder. Altså at dataetik, den dataetiske del. For det ene ting er, at vi skal lære ungerne at begå sig og passe på deres egen data, men vi bliver også nødt til at kigge på os selv og diskutere, hvad er det egentlig for nogle data, vi har om borgerne? Hvad er det for noget, vi samler ind og har liggende? Og hvad er så borgernes rettigheder i forhold til det? Det er også en diskussion, som vi skal sparke liv i. Okay, nu blev jeg helt forvirret over, at jeg blev nærmest... Kør lige, for jeg var lige ved at forberede noget af. Jamen, der er jo, vi tager lige et frisk spørgsmål fra en, jeg er sikker på, at det er en af dine kernevælgere, Merete Riisager. Det er Jens Jensen fra Hjørring, og det er jo næsten oplagt spørgsmål at stille til minister fra Liberal Alliance. Skal vi ikke bare afskaffe og privatisere folkeskolen helt? Så kan folk betale mindre i skat og selv vælge, hvilken skole de vil betale for. Det er jo ren win-win, situation, skriver Jens Jensen Jørgen. Det synes jeg, du skal svare på. Nej, ja. Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, alle velfungerende samfund i den vestlige verden har, kan man sige, en form for statslig grundskole. Og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Altså, man har en samfundsinstitution. Man har en sikring af, at alle børn kan komme i en velfungerende skole. Så har vi i Danmark faktisk et ret fantastisk system, hvor vi også har de frie grundskoler, og hvor alle forældre har ret til at starte en fri grundskole. Det er en fantastisk ting, at vi har to forskellige skoletyper, som supplerer hinanden, og at man som forældre har et frit skolevalg imellem de skoletyper. Vi skal også lige have et spørgsmål fra Annette, eller kommentar. Annette skriver, vedrørende erhvervsuddannelserne. Mine to drenge på 21 og 32 år har gået på teknisk skole. Virkelig dårlig undervisning. Umuligt at finde praktikplads, på trods af, at de kommer fra en ret ressourcestærk familie. Jeg hører aldrig om, hvordan der skal være praktikpladser til de nye studerende. Hvorfor ikke lave SU-betalt praktik? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Gud forbyde det. Fordi at noget af det, der er virkelig fantastisk ved det danske erhvervsskolesystem, og som man har i flere lande i Nordeuropa, det er, at man har en direkte relation til markedet. Det vil sige, at man skal ud og have en praktikplads, hvor man får løn af en virksomhed. Det sikrer, at der er en sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, og det sikrer i sidste ende, at mange af de uddannelser, du starter på, jamen der er der et job i den anden ende. Hvis man klipper det over, så risikerer vi, at alt for mange unge tager en uddannelse, som der ikke er et job til i den anden ende. Og så endte vi alligevel på markedet med Liberal Alliances undervisningsminister. Det var så kom vi i sikker havn. Okay. Ja. Tak skal du have, Merete Riisager, fordi du kom her i dag og talte med os om undervisningssektoren bredt, kan man sige. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordova og Steno. Torben Steno. Nu er vi i gang med det, vi kalder bamsevoteringsdisciplinen, som der er en del lytter, der nok har ventet spændt på i dag. Og selvfølgelig er der nogen, der har foreslået Thomas og nomineret... Blackman. Nej, ikke Thomas Blackman, men Henrik Sass Larsen, Socialdemokraternes gruppeformand. Han er blevet nomineret af skillige lytter til ugens fidusbamse. Til din slet skjulte begejstring. Jeg er faktisk helt i ro omkring det, men naturligvis bakker jeg op om, at en sag, som jeg synes har altså et indlysende synspunkt, nemlig at legalisere cannabis, det har jeg plæderet for i mange år, og nu gør Henrik Sass Larsen det også, så selvfølgelig vil jeg godt være med til at indstille ham til en fidusbamse. Erik Markussen er blandt dem, der mener, at det vil være en rigtig god idé. Kasper Ly Netterstrøm. En af vores faste lyttere. Ja. Og så, jamen altså... Der er mange. Altså hvad er din begrundelse for at give ham fidusbamsen? Det skal jeg gøre meget kort. Henrik Sass Larsen er det, man sådan i kommentatorsproget kalder en magtfuld mand i Socialdemokratiet. Det vil sige, at han er meget tæt på Danmarks måske kommende statsminister, Mette Frederiksen, der har været justitsminister. Og derved, da hun var justitsminister, der ændrede hun også opfattelse af mange ting. Blandt andet var nogle af de oplevelser, hun havde det med til, at hun også er hoppet på det, jeg vil kalde Henrik Sass-doktrinen, som går ud på i værdipolitikken og gør Socialdemokraterne absolut konkurrencedygtige med Dansk Folkeparti. Når det så drejer sig om det her has-spørgsmål, så er det en helt anden ting, men der tror jeg faktisk også, Mette Frederiksen som justitsminister er gået meget tæt på, hvor helt ufattelig mange ressourcer man bruger på en kamp, der ikke kan vindes. Og det er det, som jeg har haft som hovedargument for det der. Og jeg ved godt, at jeg får at vide, at det er fordi, jeg selv ryger has fra morgen til aften, og jeg er fuldstændig pothovedet. Det har intet med sagen at gøre. Det er det dummeste argument, der kommer. Nej, selvfølgelig gør jeg da ikke det. Men jeg kender det godt. Altså, du ved, altså både når Trine Bramsen og Preben Bang Henriksen siger, at de vil i hvert fald ikke kaste nogen ud i et unødigt misbrug, og det er for at beskytte de unge mennesker, så er det jo, fordi det er uvidenhed. Fordi det gør man ikke ved at opretholde et forbud. Og det har jeg sagt så mange gange, og jeg er så glad for, at jeg ikke behøver at sige det mere. For nu siger Henrik Sass Larsen, og han har større indflydelse, end jeg har. Altså, det var Preben Bang Henriksen, du gjorde meget, meget talentfuldt imiteret lige før. Det var ikke Trine Bramsen. Det kommer vi tilbage til. Det var næsten en fidusbamse værdig, men du kan jo ikke få den. Nej, men det er det, der er argumentet. Ja, okay. Så det er argumentet, Det er forslaget, der gør, at du synes, han skal have fidusbamsen. Ja, og fordi, at når Henrik Sass Larsen siger det her, så er der nogen, der lytter til det. Ja. Og så kan det godt være, at sådan en som Trine Bramsen, som jo er retsordfører nu på barsel for Socialdemokraterne, altså som jo har, i en uendelighed har gentaget, at man kan blive uintelligent af at ryge has som det bedste argument for at opretholde kriminalisering af det, ja. At hun så bliver nødt til enten at vige pladsen eller få ordre til at sige, ja, man har et standpunkt til, man tager et nyt, fordi jeg tror, processen er uundgåelig, og det Danmark er i gang med nu, det er, at vi følger en international trend. Det er sket i Colorado, hvor du har været, og ser, hvordan det kan foregå. Ja. Altså, jeg er jo skeptisk. Altså, det er helt grundlæggende over for forslaget. Så jeg vil lige trække lidt med hensyn til, om hvorvidt Sass skal have bamsen eller ej. Han skal i hvert fald ikke have den, fordi grund det forslag. Fordi så, det mener jeg simpelthen ikke. Nå, altså, men så må vi jo se, om der er andre. Det er ikke et synspunkt, jeg går ind for. Men vi skulle måske også tale om nogle af de andre ting, der har været i ugens løb. Altså, jeg har jo interesseret mig lidt for den her standende debat, der har været omkring Finansministeriets regnemodeller. Ja. Som jo Enhedslisten har ligesom problematiseret. De mener, at Finansministeriet, det er sådan nogle højorienterede, der regner på en højorienteret måde, og man sådan politisk sidder og med finansministerens klamme hånd, som begynder at blande sig i økonomernes arbejde. Det vil sige, at hvad er 2 + 2? Hvad skal det give? Det bestemmer du selv, altså ud fra den der logik. Sagen er jo, at Finansministeriets økonomer, de er jo ikke hverken højre- eller venstreorienteret, men de skæler selvfølgelig til, hvad der er regeringspolitik, det er klart, det er der slet ingen tvivl. Men i deres beregninger skal de jo være strengt faglige, og den model, de bruger, jamen, den er jo baseret på, hvad skal man sige, studier af, hvordan politik tidligere har virket. Hvad er det for nogle erfaringer, vi har? Og det kan Enhedslisten jo ikke trylle om. De kan jo ikke sige, om hvis man gør det, så sker der det i den anden ende. Det har vi en erfaren viden om. Altså Enhedslisten er jo parti, der render rundt og sammen med Alternativet og andre partier, som bilder folk ind, at verden er på en særlig måde. Og hvis virkeligheden ikke svarer til det, så er det fordi, at der er noget galt med regnemetoderne. Det er sådan set det, der er deres idé. Og der er der bestemt ting, man kan diskutere omkring de her som siger, såkaldte dynamiske effekter. Hvordan man regner det rundt. Men grundlæggende, så kan man jo ikke sådan sidde... grundlæggende er det jo bare det, at Enhedslisten jo afviser økonomi som fag. Altså, det er humbug. Og det er jo fordi, at kommunistisk økonomi døde jo som fag i 1989. Og der er jo ikke kommet noget i stedet for. Altså, der er kommet Thomas Piketty. Ja, han er jo også en eller anden sted en liberal økonom, som jo sådan set argumenterer, men det er jo ikke sådan, at han afviser, han kommer jo ikke med et nyt alternativt økonomisk regime. Han kritiserer bare det, der er, kan man sige, og det har man jo til alle tider gjort, men der kommer jo ikke sådan en ny liberal økonomi, et nyt økonomisk system. Så Enhedslisten har jo fået rollen som dem, der står og kritiserer, hvilket de er deres gode ret til, men at sidde og sige, når en maskine, som jeg er bygget på, hvad er det for nogle erfaringer, vi har, og så vil man bare afvise samtlige erfaringer, det er gak. Jeg kan bare love, at det er et emne, vi kommer til at vende tilbage til, ikke mindst når kollega til Henrik Sass Larsen, nemlig det socialdemokratiske folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil, snart kommer med en ny bog. Og hvad tror I, den handler om? Den handler, gud hjælpe mig, om Finansministeriets regnemetode. Det bliver interessant at se, hvad det er, de har gang i. Sagen er jo, at Finansministeriets regnemetode står jo vejen for, at man kan føre klassisk socialdemokratisk politik. Og hvad er det? Ja, det er, at man skal bruge penge på den offentlige sektor. De kalder det for investeringer i den offentlige sektor. I realiteten er det forbrug. Øget forbrug. Det er sådan set det, der er sagen her. Og det er jo klart, at hvis man har en økonomisk model, som siger, jamen det koster på vækst og andre ting, jamen så er selvfølgelig fremgangsmåden, det er naturligvis at angribe den der økonomiske model, fordi så har man fordi det er boldværket mod det, den politik, som man gerne vil føre. Heller vil føre. Men vi er jo ikke rigtig kommet nærmere en anden bamsemodtager end Henrik Sass Larsen. Så bliver der godt lige passe hans Henrik Sass Larsens anden partifælle, nemlig indfødsretsordfører Astrid Krag, gjorde jo sig bemærke den her uge ved at foreslå, da Inger Støjberg kom ud med de seneste stramninger til, hvordan man skal opnå dansk statsborgerskab, så var Astrid Krag på banen med at sige, at det var simpelthen for slapt og ikke vildt nok. Så Astrid Krag argumenterer nu, jeg synes bare, man godt må sige, at hun er tidligere sundhedsminister for SF, at nu mener hun, at Inger Støjberg tilfører slapperfløjen, fordi Socialdemokraterne åbenbart går ind for, at man nu også kan fratage folk statsborgerskab, hvis de har fået det, hvis de er udenlands baggrund. Jeg tror, det er det eneste socialistiske, socialdemokratiske parti, i hvert fald i Vesteuropa, i Europa, der har det synspunkt. Og det er jo bare endnu en understregning på, at for Socialdemokratiet handler det om at ligge til højre for regeringen, som jo ikke kan vedtage lovgivningen, uden at det er lovligt. Men når man er i opposition, så kan man foreslå alt muligt, som er skingrende ulovligt. Men jeg synes bare, man kan bare foreslå det, og det er det, hun gør. Og det er totalt utroværdigt, at en tidligere kandidat til formandsposten i SF render rundt og med den forestilling. Det må jeg nok have lov til. Men lige om lidt, så har vi jo altså besøg af en anden, der har skiftet standpunkt. Men det har jeg sådan lidt anden respekt for, fordi det her, det synes jeg simpelthen, Astrid Krag, det er skændsel, det er populisme af den aller... Inger Støjberg fremstår som fuldstændig helt ærlig på fornuftsfløjen. Man må sige, at det kan godt være, at Astrid Krag gik ind i politik af idealistiske årsager for at være på de svageste side og for at skabe et kapitalistisk samfund med et menneskeligt ansigt. Jeg tror, der er mange socialdemokrater, når de hører Astrid Krag forestå det, som okay, hvorfor var det lige at melde mig ind i Socialdemokratiet i sin tid? Jeg synes, hun skal sendes på genopdragelse på LO-skolen. Så det er en bundskraber. Nå. Men med hensyn til fidusbamsen, jamen... skal vi gøre det der? Vi skal tage en beslutning nu. Altså, jeg vil gerne give Henrik Sass Larsen en fidusbamse, fordi jeg går med premiere, at folk skriver politiske bøger, kommer med tanker og idéer, også nogen, som måske ikke er lige i skabet i forhold til det, som det politiske parti mener. Henrik Sass Larsen... føler en tradition af mange politikere, Søren Pæn, Kåre Dybvad og andre, som skriver bøger. Og der er alt for få politikere, der skriver bøger. Og der kommer han jo også med ting, som er kontroversielle og andre ting. Er altså sådan en slags flidsbamse? Jamen, jeg synes, at man skal præmiere, at politikere ikke bare tager en jakkesæt, men kommer frem med idéer. Jeg pludselig ikke er enig i hvert evigt eneste ord, som skriver i den her bog. Men jeg synes, at det er det fremragende, han gør. Og så rammer han jo sådan forholdsvis skive, vil jeg sige, med de ting, han gør. Men altså, der er også ting, jeg synes, at jeg ikke er enig i, men der er ikke noget, der er totalt gakket. Så med de hårde argumenter, du kommer her, så vil jeg gerne sige, at jeg bøjer mig for dine argumenter og gå med til at give Henrik Sass Larsen fidusbamsen. Ja, og... Ja, det vi lige hørte her, det var Bob Marley med nummeret Exodus, og velkommen og tillykke med fidusbamsen. Jeg vil jo lige sige, det er meget velvalgt med Exodus, altså Bob Marley, han kunne godt lide cannabis. Ja, så vi tænkte, vi skulle lige prøve at komme i stemning til dit besøg her, Henrik Sass Larsen. Men det er jo sådan noget, det gode ved cannabis, det er, at man kan sagtens snakke om det og gerne vil legalisere det uden at man behøver ikke at ryge det selv jo, men... Velkommen til dig, og tillykke med bamsen, fordi vi er jo glade for at have besøg af ugens mest omtalte politiker. Og vi skal selvfølgelig også snakke om din partiafvigende adfærd med det her spørgsmål om legalisering. Men din bog, Exodus, vejen frem for centrum-venstre, handler jo altså også om andet end det. Men hvorfor er det lige nu, at du kommer med den her udmelding og siger, fordi som jeg også har sagt, det er jo et oplæg til også at forændre, altså at ændre dit eget partis kurs på det her, ikke? Ja, og tak for bremsen og så videre. Men altså, det er også det er jo lidt sindigt af mig at skrive en bog, ikke? Fordi det første, der vil ske, det er, sådan, når de næste dage er lagt sig, det er alle folk, de vil læse igennem og sige, ah, hvor kan vi finde fejlen, eller hvad kan vi nu skabe og så videre. Men det var fordi, jeg sad med nogle folk, så tænkte på, ved du hvad, de fleste gange, så sidder jeg og kigger på kloge kommentatorer eller andre, der fortæller, hvad jeg mener. Og nogle gange kommer der bag på mig, hvad jeg egentlig mener. Ja. Når jeg sidder og kigger på dem, ikke? Og så tænker jeg på, jeg vil have et eller andet stående, som jeg faktisk mener, som er lidt uangribeligt. Og så slog jeg ned der i 2017 og 2018, så hvad er det, der ligger mig mest på sinden? Og så har jeg simpelthen skrevet en lille bog om det. Og det er derfor, jeg har afsnittet med omkring stoffer, fordi jeg har rendt rundt i mange år og tænkt lidt over det, og desto mere jeg så researchet ind i det og tænkt det igennem, desto værre synes jeg egentlig er. Ja. Og derfor så en opfordring og diskussion til at tage fat på den her snak. Hvad er din forklaring på, at der jo altså over en længere årrække har været, hver gang der har været opinionsundersøgelser, så er der faktisk et ret klart flertal i befolkningen for det, mens at der i Folketinget, der er man altså meget, meget, meget ude af trit med befolkningen. Og normalt, når man har en eller anden afstemning, hvor folket stemmer nej til et eller andet med EU, så siger man altid, vi må lytte til folket. Men det gør man ikke her. Hvordan kan du forklare det? Jeg tror, politikerne er bange for det her emne og for stoffer. Og det kan man jo godt forstå. Og den måde, vi er opdraget på alle sammen, da jeg var knægt og gik i skole, det var, at hvis man startede med at ryge hash, så var det kun et spørgsmål om kort tid, før man sad inde i Istedgade og stak sig selv med en kanyle. Men det ved vi jo godt nu, altså i vores generation, vi har alle sammen prøvet at rydde has, der er nogen af os, der er undgået at blive stiknarkomaner. Ja, præcis. Men jeg tror bare, at det ligger dybt hos mange, og at der er en angst for stoffer og for has, og for at det går galt. Og det er derfor, så tror jeg egentlig, at de mennesker, som er imod det, de egentlig ved det bedste, de siger, hvad skal vi dog med det? Kan vi ikke bare få det væk, så vi ikke snakker om det længere? Og det er det, man har prøvet med Nixon, der indledte War on Drugs for 50 år siden. Og det er jo det, som jeg så prøver at gennemgå, at det kan da godt være, at det havde været en god dialekt til side fra starten af, og så aldrig kom ind på det igen. Men det har folk jo ikke gjort. Og lige meget, hvor meget vi har sat straffen op, og hvor meget vi fængsler folk, og selv i lande, hvor der er dødsstraf, der bruger folk og nogle af de her sådan ting. Ikke? Og derfor så, når jeg går det igennem og lægger det hele oven på hinanden, så kommer man jo frem til at sige, at det virker jo ikke at straffe sig til, at folk ikke må det her. Men der er måske nogen, der siger, at det her sådan en landingsbane til, at Socialdemokratiet senere begynder at ændre holdning, eller ser du for dig, at det er et debat, du har startet et eget parti nu, eller jeg vil også sige, det er jo sådan, det er ikke altid folk mener noget forskelligt i Socialdemokratiet, at de sådan behandler lige pænt, er det fordi, der er gruppeformer, Henrik Sass Larsen, ja. Så bliver du strøget med hårene, mens andre de får en med spaden. Hvordan skal jeg tolke det? Ja, altså processen, hvis det er det, du spørger om her, det er sådan, at der er en del af vores gruppefælder i øjeblikket, der udgiver bøger. Og det de så gør, det er, når man udgiver bøger, så ved man normalvis forbi ledelsen og siger, jeg tænker mig at skrive det og det. Og jeg ved hvad, der er nogle steder, hvor måske jeg nok lige kommer til at hoppe lidt ved siden af linjen noget andet. Går det, eller går det ikke, spørger de så om, ikke? Og de fleste gange siger, at det går, men så skal du være opmærksom på, og så kan du godt blive undsagt, hvis du træder over her. Det er sædvanligt, at jeg sidder selv i ledelsen, men jeg har faktisk spurgt en øre ledelse her. Det vil sige, du har spurgt Mette Frederiksen? Jeg har spurgt Mette Frederiksen, og jeg har spurgt... Hvad siger hun? Er hun åben over? Jeg har spurgt Mette Frederiksen, jeg har spurgt Nicolai Wammen, jeg har spurgt Daniel Jørgensen, og han siger, går det, at jeg starter den her debat, eller ødelægger det hele? Så siger de, at det er ok, men du skal være opmærksom på, at du bliver undsagt på nogle områder, men det er ok at starte debatten. Om det så er holdbart i længden, og om man i et parti som samtidig kan have den her type debatter i offentligheden, ja, det ved jeg ikke, om vi kan. Men de sagde jo go for det, også fordi, altså, jeg bad dem om at læse det igennem, og altså, jeg snakkede igennem med dem og bagefter og så videre. Altså, de reflekterer jo også over, hvad der står, og hvad det er, jeg argumenterer med her, ikke? Men det er jo altså ret... Altså, det er jo alle prominente, Mette Frederiksen og hvad hedder han, Dan Jørgensen og Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard og Thomsen, det er ikke som prominent, men er trum, altså det er jo folk i hvert fald, der sidder i ledelsen af Socialdemokratiet, så som man kan sige, altså... Så hvor meget er de så enige i det her? Ja, det må du spørge mig selv om. Det må jeg ikke tage en ting for. Og selvom hvis jeg vidste... Er det en prøveballon? Selvom hvis jeg vidste, så ville jeg heller ikke udlevere dem. Jamen, altså, de har fået lov. Altså, de har jo sagt til mig, du går selv ud og tager debatten. De synes, det er en god debat, ikke? Og de synes, at det er en vigtig debat. Også fordi, når man læser sig ind i det, og sætter sig ned og kommer ind i det, så er det jo nogle alvorlige dilemmaer, vi står med. Altså, vi er jo de ansvarlige politikere, som vedtager love om at sætte folk i fængsel. Og derved har på samvittigheden, hvem det er, der sidder derinde i øjeblikket, plus hvad vi sætter politibetjentene til, plus hvad vi sætter domstolene til og alt muligt andet. Og det bør vække til refleksion, det her. Ikke? Men, Henrik Sass Larsen, du er gruppeformand, du kommer til at sætte regeringen, hvis I vinder næste valg. Det tror jeg faktisk godt, selvom jeg er politisk kommentator og rammer forkert mange gange. Så det tror jeg rimelig sikkert. Hvis man stemmer på jer, stemmer på dig, bliver det så den næste regeringspolitik, det der? Formentlig ikke. Formentlig ikke. Men hvem ved, altså meningen med at tage en debat, det er jo også, at der er mulighed for, at folk faktisk ændrer holdninger i løbet af en sådan debat. Så du kan ikke afvise det? Det er muligheden for det. Altså, jeg vil da prøve at overbevise flest mulige af mine gruppefæller, og flest mulige af mine partifæller, og flest mulige ude i befolkningen, eller hvor jeg kommer hen om, at jeg tror, vi skal prøve noget nyt her. Og det, jeg i første omgang gerne vil gøre, det vil være... at gå efter afkriminalisere. Det vil også sige, at det åbner jo muligheden for, at mange af dine gruppefæller på borgen nu kan springe åbent ud og sige, at de er enige med dig, og ikke bare siger det i dølsmål. Ikke? Jo. Dem er der faktisk en hel del af. Men det ved jeg godt, at jeg har jo mødt folk i partiet Venstre, der er enige med mig. Jeg tror mange af LA'erne er det. Alle LA'er. Bevares. Okay, så det ved I bedre end mig. Jeg har mødt radikale. SF har haft synspunkt i mange år. Ja, altså, radikale har skiftet også som partilinje. Nu, de konserver er ikke så store, men jeg har da mødt en par enkelte rundt omkring, som jo... Og jeg tror også, der var for noget tid siden politianklager og dommer og noget andet, som stillede sig op i offentligheden og sagde, kære venner, vi er altså nødt til at tænke det her igennem. Det giver ikke nogen mening, det her. Og jeg vil så sige, landbrug og fødevare, alle har jo sagt, at de går virkelig ind for grøn omstilling. Ja, ikke? De er klar til at køre den store vej. Det er lidt som dem, der producerer ræbet. De vil gerne sælge det til at hænge folk i, og sådan noget. Jeg skal lige spørge om en ting her. Altså, hvorfor hedder den her bog Exodus? Du spillede vi jo Bob Marley, meget, der elskede cannabis, men Exodus, det var, så vidt jeg ved, sådan udvandringen af israeliterne fra Egypten til Israel. Det er ørkenvandringen. Det er ørkenvandringen. Ja, jeg tror, at Exodus betyder udvandring. Er det sådan en kommentar til jeres nye udlændingepolitik? Men ørkenvandring stammer jo fra, at man drøner rundt i ørkenen i ganske mange år, før man finder the land of milk and honey. Ikke? Og det er det, der er meningen. Altså, jeg påstår jo, at Centrum Venstre, Socialdemokratiet også, fordi den kommer også på engelsk, og er ment til også mange af mine kollegaer, kan sidde og kigge på den ude i udlandet, hvis de gider, at de har været på en ørkenvandring, de socialdemokratiske partier. Og det går dem rigtig dårligt rundt omkring, og det skyldes blandt andet, at de ikke har taget migration alvorligt, at de har tabt den dagsorden omkring globalisering, og betrykket folk i, at der både skal være et marked, men også en tryghed og andet. Og det prøver jeg at give nogle svar på i bogen, til at sige, det er den måde, vi gør det på i Danmark, og hvis man kigger ud i hele den vesteuropæiske landskab, så er det danske socialdemokrati faktisk et af de mest succesfulde i øjeblikket. Så derfor så tillader jeg mig at komme med nogle gode råd. Det er det, vi her i programmet har kaldt Henrik Sass Larsen-doktrinen, som jeg sagt, det bliver I sgu nødt til at lytte til alle socialdemokrater i hele Europa. Det er sådan en ny doktrin, for Sass-doktrinen, det er, at de radikale ikke skal have en skid indflydelse. Nå, nej, det kan de lige være ligeglade med i Spanien, ikke? Jamen, jeg opfinder ingen doktriner. Men Henrik Sass, jeg synes bare, en del af Sass-doktrinen har jo været at placere socialdemokraterne der, hvor også med god hjælp af Mattias Tesfaye og andre, placerer jeg i indvandrer- og udlændingepolitikken der, hvor I er nu. Ja. Synes du alligevel ikke? Altså, er det ikke at stramme skruen lige lovlig voldsomt, når Astrid Krag går ud og prøver at gå højere om Inger Støjbær og sige, at man nu også kan begynde at arbejde med at kunne fratage folk, der en gang har fået tilkendt dansk statsborgerskab? Jeg synes, det er meget alvorlige ting. Og, det synes jeg egentlig ikke. Vi havde jo med i vores oplæg nogle overvejelser til at sige, at man får måske sit statsborgerskab på prøve, ikke? Og det vil egentlig rimelig nok at sige, velkommen her til landet, du vil gerne være dansk, du gør et eller andet for at lære det her. Så får du det her, men hvis du de næste 10-15 år, eller hvad man når det er, begynder lige pludselig at melde dig ind i bander, eller lave kriminalitet eller andet. Ved du hvad? Gør man lige pludselig så, det? Så, ja, det ved jeg da ikke. Men det er der nogen, der gør. Jamen, det er helt unge. Jeg synes, der er en del af de mennesker, der har fået statsborgerskab. Jeg blev om en eller anden for nylig, som så havde brugt hovedparten af sin tid på at rende rundt og være salafist i udlandet. Og som siger, støtte de værste ting og så videre. Han var dansk statsborger. Det var da utrolig ærgerligt. Jo, men vi kan altid finde de der fuldstændig groteske eksempler. Vi har underskrevet alle mulige konventioner, hvor vi ikke bare kan tage statsborgerskab for folk. Hvis man nu kan, så kan man det, og jeg tror, det er det, hun mener. Og jeg synes, det vil være rimeligt. Altså helt ærligt, sige, det er en gave, vi giver for det danske samfund til dig, ønsker at blive i det danske samfund. Og hvis du ikke opfører dig ordentligt, som faktisk ny dansker i det her samfund, ved du hvad, så er der noget at miste. Jeg synes simpelthen, det er meget rigtigt. Så kunne man jo udvide det til alle mulige andre, kan man sige. Hvis de ikke er, og alle mulige kriminelle. Altså, hvis de er kriminelle, så kan vi bare tage deres statsborgerskab fra. Jeg synes, der er den forskel på, hvis man kommer her til landet, og man ønsker at blive... Hvor langt vil du gå tilbage? Jeg har ikke lavet 20 år, 15 år? Hvor lang tid skal man lave lovgivningen? Skal man være født her i landet, eller hvad? Nu taler jeg om princippet. Okay, okay, ja. Og princippet er, at hvis man kommer her til landet og ønsker at blive en del af Danmark og få andel i alle de goder og det samfund, som vi nogle gange har, så er det da vel ikke urimeligt at forlange, at folk opfører sig pænt og ordentligt, og at det, man har noget at miste, det er måske også meget klogt. Altså, det er, at man lige præcis gør det. Så jeg synes, det bliver spændende at høre Astrid Krag som justitsminister for det forslag igennem. Det vil vi se frem til at holde hende fast på, det i øvrigt. Jeg skulle lige godt tænke mig en ting. Giv mig lige bogen her. Ja. Altså, undskyld Torben Steno, men der er lige noget, jeg skal spørge om. Marmoream relinquo quam latericiam accepi. Det er det sidste ord, der står i den her bog, bortset fra noterne. Det har kejser Augustus sagt engang. Ja. Det er faktisk hans famous last words. Det er ham, vi bedst kender fra Bibelen. Det er ham fra Bibelshistorien. At verden skulle skrives i mandtal. Hvad betyder det? Ja, det kan du selv slå op. Men det er jo, at han fandt en city of bricks, ikke? And left it. Altså en by, altså han fandt Rom som en by bygget på mursten og sådan lidt. Og efterlod den som en bygget af marmor. Præcis. Og hvad er det, du efterlader? Hvad var det, du fandt? Altså, den står til fri fortolkning, men den har stået på mit skriveark inde på min computer fra starten af, da jeg satte mig ned og skrev det her. Så jeg lod den stå, bare for sjov skyld, og så kan man jo selv fortolke, hvad man vil. Okay, også der er noget helt i bund. Vi har så undret os lidt over det. Det er jo, godt. Tak for opklaringen. Det er ikke et forsøg på at lave en folkelig bestseller, du har gået i gang. Det er jo faktisk lidt elitært knude på det hele, er det ikke det? Og, jeg synes, at Augustus og kejser Augustus er en af de mest fascinerende mennesker i verdenshistorien. Han sagde som den sidste ting, tror jeg, hvis jeg øret nok, så sagde han, hvis I synes, jeg har spillet min rolle i livet godt, så klap. Det sagde han til folk, der stod omkring hans dødsleje. Ja. Det synes jeg egentlig også meget imponerende. Jo, jo. Godt. Så skal vi til... Og han blev så diktator i Rom, og det kan man så sige. Og en stiftede så, hvad skal man sige, diktaturet. Så det er jo... Første blandt lige mænd, sådan omtalte han sig. Hvis I ikke har noget imod det, så vender vi tilbage til nutiden nu. Og Korte, nu skal du virkelig hjælpe mig. Fordi vi skal snakke om det kapitel, der hedder Den nye økonomiske ulighed. Og jeg ved allerede nu, at hvis Niels Vestig sidder og lytter med, og det gør han ret tit, så er der noget her, han rigtig gerne vil have, du skal svare på. Og det er, altså, du har jo gjort meget pædagogisk og virkelig glimrende service over for journalister, der ikke gider læse hele bogen, så har du lavet sådan nogle fluebens konklusioner på hvert kapitel. Og på det kapitel, der hedder Den nye økonomiske ulighed, der skriver du som første fluebens konklusion. Den nye økonomiske ulighed, som Reagan og Thatcher igangsatte, er blevet et af Centrum Venstres vigtigste projekter at takle og stille alternativer op til, så udviklingen kan vendes. Rige mennesker skal igen betale en fair skat. Er det ikke det, man vil kalde klassisk populisme? Du mangler bare at skrive, at vi skal bekæmpe neoliberalismen, som ingen ved, hvad er. Men det er jo klassisk socialdemokratisk projekt. Altså, det er jo det, som klassisk socialdemokratisk... Jo, men er det ikke sådan, at rige mennesker faktisk i Danmark betaler faktisk ret meget skat? Og at uligheden i Danmark... Altså, man kan sige, at det er jo ikke sådan, at masserne er blevet fattige. Men det kan godt være, at uligheden er større, men de laveste klasser ryger jo mere op. Men hvis du nu havde læst hele afsnittet så ville man gå op, at det var en analyse omkring den internationale økonomiske situation, hvor at Danmark jo er en del af en global økonomi, hvor vi jo også investerer i firmaer og virksomheder rundt om i verden. Og der ser man bare, en eskalerende ulighed. Og det er det, jeg prøver at adressere. Og det er jo som led i et ideologisk projekt fra højrefløjen med Chicago-skolen og med Reagan og Thatcher, der gik ud på at sige, hvis vi letter skattebyrden for de allermest velhavende, så vil de være meget mere initiativrige og sætte mange flere ting i gang. Så laver man det, der hedder trickle-down economics, og så bliver vi alle sammen gladere og rigere af det. Nå, men bare sige. Og det, som jeg prøver at påvise, og som jeg kan påvise i bogen, det er, at det passer ikke. Men altså, de har holdt pengene for sig selv, har de, og de har sørget for at skabe en kæmpemæssig ulighed. Og rige mennesker har åbenbart det problem, mange af dem, at de simpelthen ikke har nogen stopknap. De bliver ved med at vil have flere og flere og flere penge ind. Og det betyder, at vi rundt omkring i den vestlige verden, selv i rige samfund, har fået mennesker, som går på arbejde hver eneste dag, som arbejder 37 timer, og som faktisk ikke kan få det til at hænge sammen. Og det er det, som er et klassisk socialdemokratisk projekt at sige, at når folk går på arbejde, når folk de laver et stykke job og noget andet, så skal de også have en anstændig løn og kunne leve af det. Jamen, det tror jeg, de fleste er enige om. Det er de fleste ikke enige om. Det har været medlem af. Har vi ikke en anstændig løn i Danmark? Jeg tror, at lønniveauet er det en af de allerhøjeste i hele den vestlige verden. Meget bekendt velfærds og i den største vestlige verden. Jeg synes, du springer ud som populist nu her. Jeg skal lige høre, går I så ind for formueskat nu? Er det det, jeg skal forstå på det hele, eller hvad? Kan du bare svare på spørgsmål? Gå ind på formueskat. Jeg stiller mange spørgsmål. Jeg skal nok svare på den i rimelig rækkefølge. Lige ved siden af Danmark, Tyskland, der er indført man Hartz-reformer, ja, som gik ud på, at man lige pludselig slog bunden ud af løn. Det var en socialdemokratisk regering, der gjorde det. Ja, og jeg skriver det også, og jeg synes, det var skamfuldt. Man fik i et af verdens rigeste lande lige pludselig en masse mennesker, som gik på arbejde fuldtid, og som faktisk ikke kunne få råd til at forsørge sig selv og sin familie. Og det er jo det, jeg også henvender mig til i bogen at sige, der har jo været alle mulige attentater og forsøg på hele tiden at slå bunden ud af det danske lønmarked også. Og derfor skal man stå fast, og derfor hylder jeg også, at man skal have stærke fagforeninger, der sørger for, at man har en ordentlig og anstændig lønniveau. Og det skal man sådan passe på, men man skal også passe på det i et videre forstand, sådan at man ikke lige pludselig risikerer, at hele Europa falder i forhold til, at man også slår bunden ud af arbejdsmarkedet der. Derfor har jeg skrevet et afsnit omkring, at det er vigtigt for Centrum Venstre at bekæmpe den her sådan stigende ulighed. Og er de her sådan enormt velhavende mennesker, og de er virkelig meget, meget, meget velhavende. I hele Danmark også? Nej, rundt omkring i verden. At de faktisk også begynder at betale skat. Og en af de ting, som jeg... Gør det ikke det, Danmark? Der er jo så med mange, der øvrigt begår skattesvinden. Det skal jo også. Skal vi have en højere topskat, hvis I kommer til valg til magten, eller hvad? Nej, det har jeg ikke sagt. Men jeg har sagt, at jeg synes, at folk skal betale en anstændig skat. Så spørger man, gør de ikke det? Lad os give et eksempel for bogen. Det er, at hvis vi nu lige pludselig har penge stående herhjemme i pensionsselskaber, som gerne vil investere i virksomheder, lad os sige, i Irland eller USA eller andre steder. Hvis det lige pludselig betyder, at man investerer i virksomheder derovre, hvor at man eskalerer løs i forhold til, at de allerbedst betalte CEOs derovre, de får enormt høje lønninger, men til gengæld så slår man fuldstændig bunden ud af de folk, som sidder og arbejder på gulvet eller i forhold til almindelig lønarbejde. Det synes jeg, der er en problemstilling, som man skal takle i sin investeringspolitik herhjemme, eksempelvis. Okay. Henrik sagde, altså er det her ikke også nogle problemer, som I ligesom kalder på, som det gør med utrolig mange andre problemer i dansk politik, at det er noget, der skal løses via EU, fordi det er faktisk ret uinteressant, hvad vi mener her i Danmark, hvis ikke vi er en del af et magtfuldt, kæmpestort fællesskab på den globale bæ. Og der har I også været lidt fæsende i Socialdemokraterne, og I lytter lige lovligt meget til befolkningen nogle gange. Altså efter den sidste afstemning, og sådan noget, vi skal lytte. Men vi foreslår konkret at lave en skatte solidaritetspagt internt i EU, hvor vi vil have et gulv og vil have et loft på en lang række afgifter, sådan at vi ikke ligger og konkurrerer selv ned. Eksempel er jo meget velkendt omkring selskabsskatten, hvor at vi jo hele tiden kan blive tvunget til at nedsætte selskabsskatten, hvis alle de andre gør det. Og derfor siger, lad os da lave gulv, lad os sige 15%, og så kan man lave en top på 25% et eller andet. Lidt ligesom man har det med momsen i EU. Og det vil vi også gerne lave på en lang række andre afgifter, sådan at vi ikke sidder og man så må sige, konkurrerer hinanden ned på det, men får penge ind via de afgifter til også at råd til et velfærdssamfund. Det er ideen i vores, og det er jo faktisk mere EU, som vi foreslår her. Jeg har selv ved at se, at vi kan få mere lighed i forhold til det, du beskriver der, uden at vi får flere skatter. Altså, det kan næsten ikke være anderledes. Fordi hvordan vil du ellers komme i den retning, som du gerne vil? Altså, der må være nogle... De rige skal betales mere i skat. Det må ligesom være det, der er dit budskab herfra. Ellers så forstår jeg faktisk ikke rigtig, hvad du mener. Jamen, det der er jo det, gør det. Fordi det kan man faktisk godt læse sig til, hvad jeg mener. Altså, jeg mener jo ikke, at skattetrykket som sådan skal op. Det skriver jeg ingen steder i min bog. Men man kan diskutere fordelingen rundt omkring i verden. Jeg er med på, at i Afrika kunne de rige godt betale lidt mere skat. Det er med på. Jeg taler for eksempel om USA. Og fordelingen derovre, hvordan det er gået. Nu den seneste skattereform, som Trump har fået igennem. Det er jo astronomiske summer, som han deler ud til verden. Men det har han jo ikke nogen indflydelse på, Henrik Sass Larsen. Jamen prøv at høre. Ideen er vel, altså det er i hvert fald min idé i forhold til det, det er, at Centrum Venstre er jo ikke kun noget, der har med Danmark at gøre. Centrum Venstre har faktisk også noget at gøre med de forskellige socialdemokratiske partier rundt omkring Europa, men har faktisk også noget at gøre med demokraterne i USA. Så de får også bogen? Hvad? De får også bogen læse i? Det gør de, det lover jeg. Jeg har faktisk gode venner derovre, som jeg har sendt den til. Nå, men det er jo ikke ulovligt at beskæftige sig med hele verdens problemstillinger. Tusind tak skal du have, Henrik Sass Larsen, fordi du kom og talte med os om Exodus, vejen frem for Centrum Venstre. Og vi når ikke mere i denne her uge. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. Og jeg har egentlig ikke andet at sige, end at Henrik Sass Larsen går med fidusbamsen ud af studiet. Og ligesom Blackman fløjtende ud af gaden. Programmet blev produceret af producer Lulu Ros, og Thomas Westenholt var i redaktion, og Jens Marot sad bag klapperne. Tak fordi I lyttede med.